io qua porco vanno. No. Boh, comprima, io sono a Pacovagno, vuol essere a tutti lo chiama. Pacovagno, non hai io. Pacovagno, non hai io ne ho. Già, non so fragi, non so fragi. Ah, il quello è il tema. Nema, Nincsen. Nincs krumpli. Nem olyan a krumpli, hanem másod azt jelen, hogy be vannak vágdosva, olyan felszedték. Nincs... Hogy nézzék, miért hoztam a mamának, 10 kilós. De 10 kilós már nincsen, hanem ki van öntve, és akkor van vágott fonnyata. Hogy nincsen, majd a felvegyek én, jól van. Viszont a kész. Köszönöm, 500 dinárért kiraktatok. Ajaj, ez azt mondta az én tízek, ugye? Rávoltott egy idő. Oda 700 dinárt. Hogy adatjuk a sár. Nem? Nem, neked... Én adtam, hát... Jó, de akkor most ezt a krumplit én kivigyem? Ezt én fizettem ki a krumplit. A krumplit akarkozni másik, ez a tiesta lett, nem érted? De hogyha akarod, visszaadom, nem? Nem, nem, akkor, akkor nem, akkor krumplit. Rávoltott egy idő. Na, akkor te mész, akkor mindjárt megyek én is. Hogy hogy nincs ott? Lent voltak, ahol árulják a miatt. De nincsen ottan, képzeld el meg. Ez mit láttad? Nem látta. Ennyit ott kigyott, és nem volt ott semmi. Egyek levelkezők, hogy külön gyújtani, ha nem. Csak csinyabb fonnyattak vannak, más nincs. Nem olyan dolog ez. Ez olyan, mint mikor piacra kimész, és a... Az őszibaroszkokat is mindig fogdossák hát meg. Hát azért őszik változtál, hogy ne fogdossák meg. Lehet, hogy mondani, hogy úgy sietnék, hogy semmit sem lehetett megnézni. Jó van, majd begyis velem hétfőn, hogy akkor te igények termét az idilbe. Azt mondtad, nem is megnézni. Te mondtad, hogy nem is lesz megnézni. Kell tankolni, nem egy félbe. Most már hiába mondom, most már 3 óra mindjárt, most már hiába mondod a tankolást. Gratulál mindjárt, én most már tankolj. Na, itt vannak a cukrait, ha akarod, vihet egy is. Hol? Nincs a kar. Én mondtam valamit. Abba Didilbe lehet venni mindenféle fajta ruhát, pulóver. Hogy szeretném tartani, és nem volt semmi. Az ezt elállt. Megjártjuk Szabadkán, ugye? Megjártjuk. De hülye, így az út, hogy milyen kunya lapasztott, hát mikor becsapottott le, akkor nem láttam. Lapasztott, tele volt piszak, sára. Semmit nem láttam. Sára svacak. Másodt felszesik az autó, meg mélyen. Meg kell tölteni az ablakmosót, fel kell tölteni vízzel, nincs benne. Mosószert kell vele önteni. Mosószerre, nem megyek. Itt van a kártyád, elfelejtettem. A Gomez-os kártyád, nálam maradt. Gyere, érte ki. Jó, sokba került a... Össze lesz szerve, nyugodjál meg! Okay. Nos, tudom. Azt. Köszönöm. Vágjam a fát, kanyó mama! Ne erőltessed már magadat még! Én nekem itten! Hagyjál csak a favágás, ne vágod a fát! Nem volt elég tüzelő anyag? Hagyjad meg! Békén a fát! Itt vagyok, hagyjad ma fádat! Na, még én mentem Szolotkára is. Most már itt vagy. Hogy érted? Mit betegedtél meg? Nem kell megbetegedned, beviszem én a fát, hagyjad a fát, majd viszel be többet is. Elég ez. Vissza kéne, nem kell neked. Végén változott a terv, bementünk. Szolotkára, és 10 óra... 40-kor, 9 óra, 10 óra, 4-11-kor volt időpontja, és 2 óra, akkor jutott, 1 óra, akkor jutott sorba. Hol tartottak? Bent a szolatkán volt. Ja. Ugye most? Bak, na. Azt. Két szeres kifelé. Sit, sit! Kifelé! Hozok be. Hozok még már be. Nem kellett volna az utca, minek a fél? Nem kérdezik, hogy sikerem lesz. Nem kell neked az utcán figyelni. Ó, jött. Valamit a támfán betegségei voltak, így elmentük. Thank you. Hát gondolom, szabad volt az út, mehetett cipolyázni, mehetett használni mellett. Hát nem tudod, hogy elmenned. Biztos, hogy elmenned. Egyre még vagyok. Nincs kell aztán kukoricsátozunk a baromfinak, egy-kettőt, a kicsirkéknek adott már. Vagyok esetleg. Begyújtott is egy kettő. Csinálom, amit kértem, bazd, ne vacskázzál már! Dai, toma, già faccio il mio scemo. Sono botti. Che ti pare? Ritras. Ritras ti to. Ritras. Ritras. Mi akar menni hozzá. Légy szíves! Olyan aranyos. Légy szíves, cica! Jó cica voltál máma? Légy szíves! Thank you. Thank you. én nem kezdtem fel, azt kezdtem fel, hogy... Egy szemet adtál neki. Krász, a 80-nálba kerül. Nem emlékszesz rá? Nem. Dorina, nem rémik semmi a percuba? De nekem az nem kell, én csak mondtam, hogy te magadnak halkasz. Felvizsgó, nagyon cokorja. Nem tudom, hogy nem mondtál a kumpit. Meg kell nézni a kumpit ott is. Attila, szóval mártam, nem én majonézt láttam, vagy micsodát, ami még akciós. 200 lábakkal a micsoda? Micsoda? Kártyába. Igen, a majonéz volt, jól emlékszik, azt kell venni, 270 volt. Majonéz volt, igen. De micsoda? Majonéz klasszik volt. Elvittem még, hogy mi a csodába került, 200 valahány, mi a csodába, csak 100 valahány. Az a 180 grammos. 200 grammos. Az olcsóba nagyobb volt. Perszuba kell tenni, mindjárt elmegyek. Ilyen a perszuba. Igen? Mikor tovább megyek? Ne, az ideában ne vásárolni a dolgokat. Gyerek, hogy akarsz. Mennyig állnak el? 31-ig, majd elmegyek holnap is. Kevin a mobil interneten, hogy legyen, lebbjön vásárolni. Elviszem a mobil internetet, verakom a kettő telefont, és akkor levásárolok mindent, hogy akarok. Nincs benne a pénztárcát. Nem, nincs. Ha gondolom, hogy nincs, akkor nincs. Ez a kicsi szar. Nincs ott szárosod. De van. Jó, meg állom is akkor nem tudok a kezem, mert van. Na, kár, mint ebből költeni. Másra a percadon elmékszesz rá? Kivonok 120-at, meg a... Akkor maradt még 250 jó számok fejlődik. Akkor 750 már adtál összvisszatnál a te pénzed. tippelni. Nem, mert ez is, nem, azt mondtam, uram, nézd meg, mit csinálsz. Ugattam, hogy vicci, bazd meg, nézd meg. Mit akarsz még mindig a szobába kutatni? Mit akarsz? Mit szabálsz egyfolytában? Nem. Szabáld ezt a cukorbukalat, az annyira jó volt. Persze rosszul van, most kell, hogy az ötakar. Na, meddig oda visszázunk már! Esik valami? Esik úgy nézni, akkor hova faszra mész? Most van, jó.